Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 18 Haziran Cumartesi. Bir yanlışlık var. Merhaba Kainat. Bugün 20 Haziran Pazartesi. Yıl 2011, ay 6, gün 171, Hızır 46. 1432 Hicri Recep 18, 1427 Rumi Haziran 7. Fırtına. Günün tarihi. 20 yıl önce bugün 21 Haziran 1991'de Almanya'nın başkentinin Bonn'dan tekrar Berlin'e taşınmasına karar verildi. 622 yıl önce bugün 21 Haziran 1389'da Türk ordusu büyük bir zafer kazandı. Kosova'da karşısına çıkan Büyük Haçlı ordusu karşısında. Bu zaferden sonra savaş alanını gezmekte olan Sultan 1. Murat yaralı bir Sırplı tarafından hançerlenerek öldürüldü. Yemek listesi gün 171. Kıymalı tepsi böreği, zeytinyağlı enginar, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Dictionary kicking around. Look up the immigrant, immigrant, immigrant pan. Emigrant, emigrant, emigrant punk. Emigrant, emigrant, emigrant pow. Emigrant, emigrant, emigrant punk. Emigrant, emigrant, emigrant punk. Emigrant, emigrant, emigrant punk. Yes, punk! Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesi Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, bir özür dileyerek başlayayım bütün dinleyicilerden ve takım arkadaşlarımdan. Yanlış takvim sayfasını çıkarıp yaz, yani hiçbir gerekçesi de yok işte. Oluyor bazen. Onlarca aydır, yüzlerce aydır yaptığım bir şeyi bazen böyle ilk defa yapıveriyorsunuz. Neyse, herkesten özür dilerim. Doğru tarih bugün 20 Haziran'dı açılışta. Sonradan düzelttik zaten ama işte böyle. Bugün ayrıca 20 Haziran Dünya Mülteci Günü ve açılışımızı bütün mültecilere adadığımız bir şarkıyla yaptık. Immigrant Punk, Gogol Bordello çalıp söyledi. Birleşmiş Milletler Dünya Mülteci Günü. Mültecilerin sayısında da herhangi bir azalma yok. Aslında büyük bir felaket olarak devam ediyor. Belki onunla gireriz konuşmaya ama bir özetleyelim durumların neler olduğunu önce. Bir kere NATO'nun bombalaması sonucu Trablus'ta en az 9 sivil öldürüldü. Yanlışlık olduğu söylendi. NATO bunu kabul etti. Ve NATO silah kazası. Ölen sivilleri kabul etmedi. NATO yanlış hedefin vurulduğunu kabul etti. Silah arızasının yol açmış olabileceğini, evet, kabul etti. Böylece devam eden bir kepazelik var. Ayrıca savaş alanından müthiş yalanlar gelmekte olduğunu da belirten Patrick Coburn'un bir yazısına da belki fırsat bulabiliriz. Gaddafi'nin ya da Kaddafi'nin askerlerine Viagra içirip ondan sonra da kadınlara tecavüze sevk ettiğine dair bir şey mi, yoksa bu gerçek mi, yoksa bu da her zaman olduğu gibi savaşın ilk kurbanı olarak bir gerçek mi diye soruyorlar. Suriye meselesine de gireceğiz. Türkiye'nin Mahir Esad'ın görevden alınmasını isteyip istemediği, sınırdaki Suriyelilere Türkiye'den yardım, Suriye tarafına ve ateş açma durumları da var. Dünyanın dört bir tarafından Pakistan'da başta olmak üzere kanlı çatışma haberleri geliyor. Pakistan, Yemen, Afganistan'da NATO askerlerini. Bu arada Amerika'nın Afganistan'da Taliban'la görüştüğü haberleri de var. Darfur'dan var, Meksika'dan var. Ve tabii çok önemli bir gelişmeler dizisi olarak Avrupa'dan da Yunanistan'da ilginç şeyler oluyor. Ondan da bahsedeceğiz. Ertelendi, bir tehdit geldi Yunanistan'a ama halk da sokaklarda, meclisin önünde, kapıda duruyor yani. Evet, o konuda işte bu kemer sıkma politikası olarak adlandırılan politikalarla ilgili bir baskı var Yunanistan'ın üzerinde. Ondan da yeri geldiğinde bahsederiz. Evet, belki Fukushima'dan da bahsetmemiz gerekecek. Nükleer santraldeki radyoaktif suyun temizlenmesi işlemine başlandı ve durduruldu işlem. Aşırı radyasyon yüzünden çok ağır yalanlar ve tuhaf açıklamalar geliyor. Evet, aşağı yukarı İspanya'da da çok büyük ölçüde insanların büyük sayılarda ayağa kalkıp yürüdüğü, on binlerin yürüdüğünü de Avrupa Antlaşması'na karşı, Avropakt'ı, Avro Anlaşması'nı protesto ederek Bonn'da da iklim fiyaskosunun sürdüğünü ve bittiğini de haber vermemiz gerekecek herhalde. Bunun yanı sıra Türkiye'den de haberlerimiz var tabii. Evet, Çin'den de bir başka sel haberi de verebileceğiz. Türkiye'den de seçimle ilgili ve çok... Anayasa tartışmalarıyla ilgili, ya, çevreyle ilgili bir haber demeti orada da var. Evet, yürek burkucu bir mahkeme hadisesi de var. 5 yıl hapis istenen bir anne, çocuğu ölmüş olan bir anneye fotoğrafıyla yürüdü gerekçesiyle. Onun fotoğrafı, kızının resmini yürüyüş boyunca taşıdığı tespit edildi gerekçesiyle diye. Acı bazı haberler var. Pekala, dönebiliriz hemen. Bugün Dünya Mülteci Günü. 20 Haziran Birleşmiş Milletler'in uyardığı bir şey. Mültecilerin sayısında da herhangi bir azalma yok. Son dönemde Arap ülkelerindeki şiddet olaylarından kaçan insanların sayısında da bir artış var. Ve Libya ve Suriye'deki demokrasi yanlısı göstericilerin acımasızca bastırma sonucu on binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı haberi de var. Henry Ridgewell Voice of America'dan etraflı bir haber yapmaya çalışmış. Mans Neuberg, Birleşmiş Milletler Mülteci Dairesi'nden bu yıl Mülteciler Günü özel bir önem kazandı. Çünkü on binlerce kişi kaçıyor kargaşadan ve zulümden diyor. Evlerini ve topraklarını korku içinde kaçanlardan, evleri yandığında askerler oturdukları kentlere saldırdığında kaçmak zorunda kalan, başka hiçbir seçenek olmadığını söylemiş Mans Neuberg. Tunus'un Libya sınırındaki Şoşa mülteci kampında kum fırtınası yaklaşıyormuş mesela. O zaman bile çadırların kurulmaya devam etmesi haberi var. Yüz binlerce kişi sınırı geçerek Tunus'a sığınmış durumda Libya'dan dolayı. Kampta bazı şiddet olaylarına da rastlanmaya başlamış artık. Çok sayıda mültecinin öldürüldüğü, bazı bölümlerin yakıldığı haberleri var. Mesela birisiyle konuşmuşlar, Eritreli bir mülteci Şişay Tesfa ile şiddet olaylarında kardeşlerini kaybettiğini anlatıyor. Çadırda yanarak, çadır çabuk tutuştuğu için kaçacak zaman bulamadılar diyor. 5 dakikada kül oldu diyor. İşte 7 milyon yaklaşık 7 milyon mülteci bulunduğunu tahmin ediyormuş Birleşmiş Milletler. Dünyada gidecek yeri olmayan 7 milyon insan. Karanlık bir tablo çiziyorlar. En büyük sorun insanların yıllarca, kuşaklar boyu mülteci durumunda kalmaları demiş. Evet, bir kere o konuma düştünüz mü kolay kolay geri dönemeyebiliyorsunuz. İşte en büyük örneklerinden biri de bunun İsrail-Filistin mevzusunda ortaya çıkan, o özellikle Nakba denilen büyük felaket olarak adlandırılan Filistinlerin yerine edilmesi olayından sonra 50 yıla yakındır, belki daha fazla, yerine yurduna dönemeyen insanlar. Evet. Yani bu tabii en büyük trajedilerden biri ama sayı giderek, katlanarak, bunların üstüne binerek devam ediyor. Halen 43 milyon kişi varmış bu habere göre Voice of America'nın. Halen 43 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kalmış ve çözüm yok diyor. Çok ağır bir şey yani. Yakın gelecekte hiçbir çözüm görünmüyor diyor. Baş sorumlusu Neuberg söylüyor bunu da yani. Tek uzun vadeli çözümse insanları bilinmeyen bir gelecek için evlerini terk etmeye zorlayan çatışmaları sona erdirmek. Ki bu da hiç öyle görünmediği gibi tam tersine artmakta olduğu görülüyor çatışmaların. Sadece bugün ve verdiğimiz ve vereceğimiz çatışmalar bunun yeterli olacağını gösterecektir. Birleşmiş Milletler dünyada mülteci sayısının son 15 yılın en yüksek seviyesine çıktığını da bildirmiş zaten. Maddi yük de hiç şaşırtıcı olmayan bir şekilde en fazla yoksul ülkelerin üstüne binmiş durumda. 44 milyonmuş aslında. 43 milyon 700 bin kişi. Evet. 30 yıldan beri doğduğu topraklara geri dönemeyenler var. Tabii senin de söylediğin başta ondan bahsedilmemiş bu haberlerde ama Filistin sorunundan en büyük mülteci sorunu hala o. En eski aslında ve en büyük. Evet, tabii ayrıca da yani bu göç maddesinde de açık kitapta da belirtildiği gibi savaşlar, zulüm, yoksulluk ya da iklim değişikliği gibi sebepler yüzünden de 21. yüzyılın en büyük sorununun göçmen sorunu ve mültecilik olduğu. Bu arada iklim değişikliği ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler'in sponsorluk yaptı. Yani desteklediği bir araştırma vardı 2005 senesinde meydana gelen. İşte 2050 yılına kadar 1 milyara yakın insanın bu iklim nedeniyle göçmen konumuna düşebileceği üzerineydi bu araştırma. Ama işte geçtiğimiz günlerde sayıların o araştırmaya uygun biçimde artmadığı için Birleşmiş Milletler'in kendisiyle işte rapora bir arasında mesafe koyma çabası içine girdiği haberini okuduk. Yani bu Birleşmiş Milletler'in bu konuda herhangi bir çekince içine girmesine sebep yok. Bu artmamasının nedeni, artamamasının nedeni çünkü aynı derecede artan bir güvenlik devleti algısı ve uygulamaları tüm dünyada. İşte sınırların sıkılaştırılması, işte duvarlar çekilmesi, işte sınır kontrollerinin olmadığı Avrupa'da bile sınır kontrollerinin tekrar fiili olarak uygulanmaya başlanması gibi uygulamalar. Yani mülteci olma baskısıyla mülteci olamama arasında bir şey yok. Yani her zaman öyle o kadar net bir ayrım yok. Siz olmayı deneyebilirsiniz. İşte düzinelerce insan, hatta yüzlerce insan ufacık tekneler içinde deniz geçmeyi deneyebilirsiniz. Ama çarptığınız uçak gemileri falan sizi görmezden gelirse o zaman olmuyor tabii. Evet, ve bunu aslında tabii yani buradaki binlerce sayfalık raporda küçük bir dipnotu hatasından üzerine binip gittiler o Birleşmiş Milletler raporunun Himalayalardaki buzulların erimesinin yüzyılın ortasını bulacağı gibi bir hatalı söylem vardı. Bunun üzerine atlayıp bunu kapitalize etti insanlar. Yani kullandı bunu. Kullandılar. Yani. Oysa yani zaten bütün hesaplarda gayet basit, hiç böyle hesap filan bilmeye de lüzum yok. Bu hızla erimenin devam etmesi halinde belki yüzyılın ortasına kadar erimeyecektir Himalayalar. Ama mesela bir başka hesapta da Oxford araştırmacıların yüzyılın ortasına kadar en az 150 yani 150 ila 200 milyon civarında iklim mültecisini zaten bir şekilde baş edilmek zorunda kalacağı kesin bunun. Çünkü bu aynı zamanda bir de şeyi de yaratıyor tabii. Aç kalacak bu insanlar. Önce seller götürecek aç orayı. Aç kalıyorlar veya sonradan da pirinç ekemeyecekleri için. Yaşamlarını sürdürdükleri gibi sürdüremiyorlar. Daha önce yaptıkları gibi sürdüremiyorlar. Evet, Asya'nın başlıca 5 büyük örneğin haberler gelmeye başladı. Evet. Kenya'dan mesela insanlar beslenme biçimlerini değiştiriyormuş. Evet. Ve bunu hani öyle bir yeni diyet deneme adına değil, artan gıda fiyatları ve bazı gıdaları artık ulaşılamaması yüzünden zorunlu olarak yapıyorlarmış. Evet. Yani bu çok daha az ve çok daha besin değeri olmayan gıdalarla beslenip tek öğünle günü geçiren insanların ve sayısı giderek artıyor. Ve tabii o daha da büyük bir soruna yol açacak, işte bu iklimin de eklenmesiyle beraber bunun üzerine Birleşmiş Milletler'in de OECD'nin de ayrı ayrı açıklamaları var. Yiyecek fiyatları önümüzdeki 10 yıl içinde 2020'ye kadar %30 kadar artacakmış diyorlar. Bu pek çok yoksul kesim için gerçekten ölümcül bir tehlike olacak diye. Devastating diyorlar etkisi dünyanın yoksullar üzerine. Yani yıkıcı, mahvedici bir etkisi olacağını söylüyorlar. Ve ya daha az yemek ya da başka yiyecek kaynaklarına, gelir kaynaklarına ulaşmak zorunda kalacaklar deniyor. Buna tabii kuraklıklar ve selleri de ekleyince ne olacağını. Ve şey demişler, tahmin etmek çok kolay. Şey demişler. Spekülatörleri önleyin demişler. Yiyecek spekülasyonu yapılmasın demişler. Bu pek bir akla uygun mu bilmiyorum. Spekülasyon yapılmaması mı? Engellenebileceği düşüncesi. Engellenebileceği düşüncesi. Evet, yani en azından şu spekülatörleri önleyin demekle önlenemeyecek bir şey olduğu ortada. Evet, bugün başka bir takım mekanizmalar gerekebilir oraya. Evet, çeşitli ölümcül hastalıklara, kansere, kronik hastalıklara filan ilaç bulun demek gibi bir şey bu. Yani bulundu, aşı yapın filan gibi. Hayır, bu durumda çok da aslında karşılaştırılabilir belki, çünkü o gibi hastalıkların en azından bizim bildiğimiz kadarıyla aşısı veya çözümü, tedavisi olmayabilir ama bir kısmının başka durumlarda, işte bu gıda spekülasyonu veya onu da geçtim, mali spekülasyon durumlarında geliştirilmiş birçok mekanizma var aslında işe yarayabilecek. Sorun şu, onu uygulamak için gerekli siyasi irade var mı? Evet, tabii deminki kronik hastalık benzetmesinde de tabii beslenme biçimleriyle şöyle böyle çok farklı, ilaç dışında çok ciddi önlemler alabiliyorsun. Bu artık ortaya çıkmış bir şey ama. Evet, dünya yiyecek biçimini zaten günde bir kere yerken daha da değiştirmişler insanlar günde bir öğün yerken. CNN'in haberi vardı, o da. Ve serbest piyasa sistemi, besin sistemi halledemiyormuş. Dünyanın en yoksul kesimlerinin açlığını gidermeye yetmiyormuş. Ve böylece de düşük gelirde, yani yoksulluk sınırının altında yaşayan insanların sübvansiyone edilmesi yiyeceklerinin mesela yolu öneriliyor. CNN'in haberi buydu. G20'de konuşulacakmış bu önümüzdeki hafta. G20'de konuşulacak ama amaç da bir şey olduğu zaman çok fazla amacına ulaşmayabiliyor. Yani daha fazla mülteci bizim ülkemize gelmesin noktasından yola çıkarak böyle geçici önlemlerle bir takım şeyler yapmak olduğu zaman ne kadar, nasıl engelleriz mülteci gelmesini? İşte bir, güvenlik duvarları yaparız. İki, ölmeyecekleri kadar besin sağlarız. Bu amaçla yola çıktığınız zaman yarı yolda kalabiliyorsunuz. Onu da söylemek lazım. G20 zirvesinde de görüşülen maalesef işin büyük ölçüde bu boyutu. Onu da söyleyelim. Evet, iklim zirvesinden de çok kötü bir haber geldi bu arada. İklim zirvesinden geçmeden mültecilerle ilgili aslında bağlamak adına önemli olabilir. Bir elinde şey daha var. John McCain, bu Arizona'da yanan ormanlar var ya, hani kontrol altına alınamadı haftalardır. Evet. Onunla ilgili olarak işte geçtiğimiz Amerikan seçimlerinde 2000 kaç senesiydi? 2008 miydi? Obama'nın rakibi olan John McCain, Arizona'dan senatör, şöyle demiş: bunun için göçmenler, mülteciler suçludur demiş. Göçmenler suçludur demiş. Onlar mı yakıyormuş? Onlar yakıyormuş. Birbirleriyle haberleşmek için onlar yakıyormuş. Kızılca... Veya ısınmak için. Bu yazın, öyle mi? Evet, evet. Öyle demiş. Ama neye dayanarak söyledi? Yani herhangi bir kaynağı... Hakikaten onlar yakıyor demiş mi? Demiş, demiş. Ama herhangi bir kaynağı kanıtı yok. Söylemiş bunu. Bu şekilde. Evet, %18'inin kontrol altına alınabildiğini duymuştuk son 3 hafta sonra, yandıktan sonra. O modern teknolojiyle, doğrusu evet, çok şey. Peki Çin'deki selleri kim yapıyormuş? Onu da artık... Mülteciler herhalde, değil mi? İşte bunu Meksikalı göçmenler yapıyorsa Arizona'dakini, Çin'dekini de böyle komşulardan bir yerden... Yapıyorlardır. Yapıyorlardır mı demek lazım bu mantıkla. Evet, bu, bütün bunları hiçbir şekilde torunlara, çocuklara ve torunlara izah etme imkanı bulamayacak John McCain ve diğerleri ama... Böyle bir izah çabası içine gireceğini de ben sanmıyorum. Siz biraz iyi niyetli düşünüyorsunuz. Ama ya sorarsa... Ve o zaman uygun bir şey bulunur. Evet. Vallahi Çin'in güney ve doğu kesimlerinde ani bir patlama oldu. Önce yağmur bulutuna filan ihtiyaç bulundu. Yağmur bombası attılar. Gümüş yodlu. Fakat 100'den fazla insan ölmüş. Yaklaşık 500 bin kişi tahliye edilmiş. Son bu bilgiler Reuters kaynaklı. Son 56 yılın en şiddetli yağmurları yağmaya başlamış. Birdenbire gökler yarılmış. Fazla kaçırdılar füzeleri herhalde. Ya da başka bir sebebi var. Belki de küresel iklim değişikliğidir ama ihtimal vermiyorum. Sel felaketinin vurduğu birçok bölgede yüzlerce ev yıkılmış, yolların kapalı olduğu, insanların içecek temiz su bulmakta sıkıntı çektiği belirtiliyormuş. 170 bin küsur hektar tarım arazisi sular altında kalmış. Bu tabii açlığa da yol açabilecek. Binine yakın işletme faaliyetlerini durdurmuş ve tarım ürünlerinin fiyatları %40 artmış o bölgede, Çin'de. Bunun ne demek olduğunu artık başka spekülatörler, speküle edecek olanlar düşünsün. Bu böyle. Grönland'da da Greenpeace'in başkanını tutuklamışlar. Evet, şeye tırmanmıştı bu Kuzey Kutbu, Kutup Dairesi'nde, kutbunda hatta petrol araması yapacak platformlardan birine tırmanmıştı. Böyle bir eylemi olmuştu. Dolayısıyla tutuklamışlar. Ama bu arada çeşitli raporlara göre, örneğin o kutuplarda gerçekleştirilecek petrol aramalarında bir kaza olması durumunda, mesela geçen sene Meksika Körfezi'nde yaşanan gibi, durdurulmasının imkan ihtimali yok. Şeyden dolayı, çünkü yani iklim koşullarından dolayı. İklim koşullarından dolayı, yani o sonsuza kadar, tahminen bitene kadar o rezerv falan akacak ve orayı artık yaşanmaz bir hale getirecek öyle bir kaza olması halinde. Ama petrol arama yapan işte şirketleri falan herhangi bir şey yok. Vazgeçirmeye yönelik bir yaptırım yok. Aksine teşvik var. Durdurmaya çalışanları tutukluyorsunuz. İşte böyle güzel bir dünyada yaşıyoruz bu aralar. Evet. Pazartesiden başlayayım. Evet, valla pazartesi sendromu da böylece gelecek. Polis sözcüsü de şey demiş ama. Kumi Naidoo'nun, Greenpeace başkanı Hintli Kumi Naidoo'nun gözaltına alınmasını, bir de Norveçli şeyi. Haklı da olabilirler. Bak, ben sorayım neden tutuklandığını söyleyeyim sana. Güvenli bölgelere yönelik özerk yönetim düzenini bozmak suçunda ve bölgeye izinsiz girmek suçlamasıyla hakim karşısına çıkmak üzere başkent Nuuk'a gönderilecekmiş. Greenpeace'in talebi de, petrol sızıntısıyla nasıl başa çıkacağınıza ilişkin bir de plan sunarsanız daha iyi olur bu araştırmalara. Zaten dikkat ederseniz petrol falan hiç gerekçeler arasında yer almamış bile. Tahminen konulamadı zaten oraya, öyle bir gerekçe olmadığı için. Muğlak bir şey de olduğu için, oralarda zaten petrol aramanın ne kadar yasal olup olmadığı da muğlak olduğu için. Onun yerine işte bir şeyler bulduruldu. İşte size hukuk devleti. Özel yönetim düzenini bozmak ve bölgeye izinsiz girmek suçunda. Neyse, Allah'tan idam cezası yok orada galiba. Vallahi bilmiyorum. Şimdilik. Şimdilik, evet. Bu arada peki bir de şeyi de söyleyelim, bitirelim bu hoş pazartesi açılış tablosunu. Bitmedi ki. Hı? Bitmedi ki. Daha İyi haberlere geçeceğiz zannedilecek diye söylüyorum. Ha, yok canım. İlk yarım var ama saati. Birkaç tane. Var var. Almanya'nın Bonn kentinde iki haftadır 180 ülkenin doğa bilimleri uzmanlarınca ele alınan atmosferdeki anormal karbondioksit büyümesinden kaynaklanan dünya iklim değişikliğine çare bulmak üzere toplanan insanlar dağılmışlar. Dağılın diye bir şey gelmiş herhalde. Bu zaten iklimin şeyin de, haberin verilişi de güzel ama Reuters'dan, değil mi? Evet. Atmosferdeki anormal karbondioksit büyümesinden kaynaklanan, kendi kendine büyüyor çünkü. Evet. Dünya iklim değişikliğine. Bu değişiklik iyi de olabilir. Karbonlar belki bölünerek çoğalıyor. Yok yani o insan, karyokinez usulü değil mi? Evet. Öyle olmuyor aslında. Bir insan bağlantısı da bir yerde var herhalde. Ama Reuters onu atlamış. Genelde atlanıyor zaten ama zaten şey yapmayalım. Reuters'in üstüne çok gitmeyelim. Gitmeyelim. Evet. Onlara verilen basın bülteni bildirisi falan o şekildedir tahminen. Evet, Yeni Zelanda hükümeti temsilcisi de çok güzel bir açıklama yapmış. Bonn'da iklim için toplandınız, ne oldu efendim sorusuna Reuters'ın. İlerleme kaydedilebildi mi derseniz, sonuç son derece dengesiz demiş. Yani bazı alanlarda ilerleme kaydedildiğini. Geçmiş olsun zaten. Onu söyleyelim. Hani ilerleme falan derken neden eğer kaydedildiğini söyleseydi zaten biraz o da esnetiyor olacaktı durumu. Çoktan Kyoto protokolü sona erdikten sonra yerine geçecek bir anlaşma olamayacağı ortaya çıktı. Yani şunu demek istiyorum. Kyoto protokolünün uygulama süresi 2012'de bitiyor. Sonrasında hemen yeni bir anlaşma olmayacak. 2014-15'lerden falan bahsediliyor. Evet. Arada bir 3 senelik Kyoto protokolünün kendisi zaten hani ne kadar yeterli derseniz o... yani devede kulaktı gerçekten. Devede. Kulak bile değildi devede kulaktı ama bir bağlayıcı tarafı vardı tırnak içinde bağlayıcı falan filan. Ama işte o da bitecek şimdi. Artık 2012'den sonra yeni şey yapılana kadar anlaşma veya protokol imzalanana kadar o da imzalanırsa atış serbest. Karbon molekülleri bölünerek çoğalmaya devam edecek. Evet kendi kendine çok biz de şaşıp şaşıp kalacağız yani. Kyoto protokolünün 1997 uygulanması için ümit hemen hemen yok gibi demişler. Zaten Japonya'da bu Kyoto'da kendi şehrinde yapılmış ve adını veren protokolü antlaşmaya adını veren Japonya'da imza yenisini imzalamaktan yana değil. Sadece 40 ülke kalmış ciddi olarak uygulama niyetinde olduğunu bildirmiş o da. Uygulamış falan değil yani. Yani bu siyasi irade meselesini yeniden düşünmemiz gerekecek herhalde ülkelerin yönetimlerinde. O konuda da zaten aradan sonra sanıyorum konuşuruz siyasi irade meseleleri üzerinden. Elimizde çok fazla malzeme var üzerinde konuşabileceğimiz. Dünyada karbondioksit salımı 2010'da %5-9 artmış. Uluslararası Enerji Kurumu'nun açıklaması. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın WWF'in Bonn temsilcisi de şey demiş. Bonn müzakerelerinde dünyanın durumu ve görüşmelerin seyrindeki karşıtlık ürkütücü demiş. Sadece birkaç ülkenin Norveç gibi hükümetlerin desteğiyle Brezilya ve Endonezya'da yaşayabilen ormanların korunmasına çalışılıyor diyor. Bu artık hakikaten yani ekosid. Ekosid değil. Ekosid demeye gerek yok. Eko yani tamamen bir jenosit. Son derece kapsamlı. Şu anda belki de bilinen tek üzerinde canlı bulunan gezegene karşı uygulanan bir jenosit her şeyden önce. Evet bütün gezegenin ölümüne doğru gidiliyor. Ne için? Bir 15-20 tane şirket bilemedin 40 tane şirket kar etsin diye. İlginç. Yok 40 olması da şart değil. O kadar aza indirgemeyelim. Yani bu kar hırsı bu sistemik bir şey. Sonuçta 40'tan fazla olabilir. Ufak şirketler bunu yapmıyor mu? Yapıyorlar. Yapıyorlar ama onlar... Ama kuralı onlar belirlemiyor. Kuralı evet, genelde kuralı. Belirleyen işte o büyükler oluyor. Evet onu kastetmiştim. Vallahi ilginç bir durum. Pazartesi'ye hoş geldiniz. Ben onu belki de şimdi kendime bir şey mazeret bulayım gerekçe. Belki de onun için pazartesi gelmesin diye cumartesi sayfasını okumuşumdur. Takvim yaprağını. Olamaz mı? Bence olur bu. Açık Gazete. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, 'cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my bongi for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Nobody like to be in my place instead of me, 'cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo. Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, 'cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo, bongo. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, 'cause I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. Hear me when I come. Evet, Manu Chao'dan dinlediğimiz Bongo Bong adlı, çok aslında sözleri acılı ve gülünç olan bir şarkıyla bir kez daha Dünya Mülteciler Günü'nü kutlamış mı olduk, düşünmüş mü olduk, ne yapmış olduk o da belli değil ama yani Mamina yani Çevik. Mültecilik halini kutlayamayacağımıza göre gününü de herhalde kutlamıyoruzdur diye evet, tahmin ediyorum. Anlıyoruz. Şey... Tam da kendisinin de icat ettiği bir sözcük vardı. Malegria mı ne? O açık, açık kitaptan gene okumaya çalıştım. Ha, Malegria evet. Acılı mutluluk diye bir terim var. Kullandı. Tam onu yansıtan bir sözleri oldu. Söylenebilir bu şarkının. Evet. Yani her şeyi... Göçmen kamplarında hayat, aşk, fakirlik, dünya politikası, savaşın insani bedeli ve kültürel kesişim üzerine bir sürü şarkısı var. Manu Chao. İlk bu Clandestino, illegal adlı albümün Britanya'da yayınlanmasına izin verilmemiş. Biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Yasaklanmış sözlerinden dolayı Özgür Britanya'da. Sonradan... Müzik şirketi izin vermemiş yani. Hükümet izin yasakladı anlamına değil. Müzik şirketi sakıncalı bulmuş. Sakıncalı öyle bulmuş. Bir albüm çıkartmayı. Evet. İngiltere'de yayınlanmasını. Bizde de Gani Gani mevcut böyle örnekler. Hani içeriği evet. Sakıncalı bulduğu için dergiyi satmayı reddeden kitap şirketleri falan filan gibi. Evet, kitapçılar. Şey yani işte. Yalnız şirkette zorunda kalmış sonra. Çünkü dilden dile dolaşınca ağızdan ağza yarım milyon üstünde de satışı yapınca en çok satan dünya müziği albümü unvanıyla da taşlandırılmış. Kitapta öyle yazıyor. Açık kitapta, kara kaplı kitapta Manu Chao. Evet, gelelim fasulyenin nimetlerine. Yunanistan'a. Bugün Türklerden bahsetmemekte kararlıyım ben henüz. Bir yere bulup sıkıştırabiliriz bir şeyler bağlantı. Ben sonra zaten amiral gemisinin güvertesinden bildireceğim iki tane Türklerle ilgili haber. Türkiye basının amiral gemisinden bahsediyorsun. Evet, Türkiye basının amiral gemisi. EHEC var ya, E-Koli basili. Hı-hı. Almanya'da onu bir Türk yenmiş. Haber böyleydi. Aynen böyleydi. Yani o kolibası basilinden kaynaklanan hastalığa yakalanıp iyileşmiş mi? Evet. Peki bunu yapan yüzlerce insandan farkı Türk olmasıymış sanıyorum. Aynen öyle. Türk kızı E2 yendi. Hadi ben de daha fazla bekletmeyeyim. Bu haberi vereyim. Tamam. Cumartesi günü Türk kızı E2 yendi başlığıyla çıktı bu. Yani bu herhalde orada hasta olanların arasında Türkiye asıllı birinin olduğu ve onun hastalıktan iyileştiği haberi verilmek istenmiş. Aynen öyle. Yorumlanabilir ama... Türk kızı Nilhan Salman. 39 kişinin ölümüne neden olan katil kolibasili EHEC bulaşmış ama o yenmiş Türk olduğu için. Yani o yüzden değildir yani, çünkü Türk olmayıp da yenenler de var. Evet. Hatta... Ondan bahsetmiyor ama. Haberde hiç özenle baktım. Hiç bahsetmiyor ondan. Ya bu iyi bir haber tabii. Hani birisinin iyileşmiş olması yakalandığı hastalıktan falan da bu şekilde verilmesi de alışılageldik artık. Fazla devam etmeyeceğim bunun üzerinden. Onu da beğenmediysen peki dünkünü vereyim. Hastane mikrobuna Türk buluşu var. AIDS'den daha tehlikeli ve yaygın olduğu iddia edilen hastanelerde üreyen ölümcül MRSA bakterisinin erken tespitini sağlayan cihaz üretmeyi başarmış. Çok ilginç bir algıda seçicilik geliştirdiğinizi düşünüyorum yıllar içinde. Çünkü hani bu gazetelere ben de baktım ve direkt atlamışım bu haberleri. Algıda seçicilik bende mi? Yoksa amiral gemisinde mi? Buna bir karar vermemizde yarar var. Ya sizde dolaylı olarak gelişmiş bence. Yani doğrudan olanı amiral gemisinde diyelim ama. Cihaz hem pratik hem de ucuzmuş. Bunu da tek başına yapmış Amerika'da. Okuyan bir Türk doktora öğrencisi. Tek başına. O zaman evet. Bu hani böyle garajında falan bir şeyler icat eden mucitler gibi bir doktor olsa tabii, gerek. Aletin resmi de var burada icadı. Erke dönergeci değil bu. Bu başka bir araç ve tek başına. Hastane mikrobuna Türk buluşu diye verilmiş. Tek başına diye vurgu var mı orada? Hayır. Hastane mikrobuna Türk buluşu deyince ne anlarsın? Doğru, evet. En azından herhalde böyle bilmem kaç kişinin çalıştığı bir ekipte çalışmıyor. Hayır, çünkü ABD'de okuyan bir Türk doktor öğrencisi cihazı üretmeyi başardı. Doktor öğrencisi. Evet, cihazı üretmeyi başardı. Uyarmakta fayda olabilir ilerisi için amiral gemisini. Doktor öğrencileri böyle bir en az bir süpervizörle falan çalışıyorlar. 30 yaşındaki İnanç Ortaç'ın ürettiği cihaz hem pratik hem de ucuz diyor. Tek başınadan başka hiçbir kayıt yok burada. Peki, bir de tahminen de bir ekiple beraber de çalışıyor olma ihtimali de var. Onu da not düşelim. Evet ve gelelim uzak komşumuza. Uzak mı? Neden uzak? Son derece yakın. Yunanistan'a geldik. Evet. Yunanistan'da dün işte bu günün programını hazırlamaya çalışırken dün gece saatlerinde şeye rastladım. Mark Weisbrot'un bir yazısına. Common Dreams'de yazının başlığı şu şekilde: Yunan göstericiler Avrupa Birliği kurumlarından veya yetkililerinden daha iyi iktisatçılar şeklinde. Evet. Mark Weisbrot da kendisi de bir iktisatçı, onu da söyleyelim. Washington'daki ekonomik ve siyasi araştırmaları merkezinin başında. Evet, başındakilerden. Co-direktörü diyelim. O da bir iktisatçı olarak böyle bir analiz yapmış. Daha sonra işte Yunanistan'ın içine düştüğü durumu özetlemiş. Biz de bunu geçtiğimiz günlerde özetlemiştik. Tekrar kısaca geçeyim. İşte %16'lık bir işsizliğe ulaşılması durumu var. Ve bunun işte 110 milyar avroluk işte yardım paketleri tabii tırnak içinde, gerektirdiği kesintiler yapıldıktan sonra olması var. Yani durumun daha da kötüye gitmesi, alınan önlemler sonucunda gibi bir gelişme var. Ve bunun üzerine zaten protestler oluyor. Yani biz bunu bir kere yaşadık diyor oradaki insanlar. Bir daha istemiyoruz. Belli ki işe yaramıyor işte. Hani işsizlik de artıyor, her şey de artıyor ve giderek de bizi şey yapıyorsunuz. Astınız, kanımızı akıtıyorsunuz noktasındasınız. O yüzden de bunu istemiyoruz diyorlar ve şöyle bir ayrıntı geçiyordu yazının içinde. Şu anda Yunanistan'ın aldığı borcun faiz ödemeleri gayri safi yurt içi hasılasının ne kadarı? Bir tahmininiz var mı bu konuda? Tahmin değil, ben de görebiliyorum yazıda. Ben harika. %6 nokta, retorik bir soruydu zaten, evet. Onu geçelim. %6.6'sı. Ve bunun 2014'ten itibaren %8.6'ya çıkartılacağı mevcut anlaşmanın içinde varmış. Ben bunun üzerine ardım, yani hani senelik olarak yüzde gayri safi yurt dışı hasılanızın %6.6'sını faiz ödemesine sadece ayırıyorsanız, çok ciddi bir, bu ülkenin bunu karşılayabilmesi için çok ciddi bir büyüme kaydetmesi lazım değil mi? Evet. Son 5 yılda Yunanistan en fazla %2 civarında büyümüş. Yani hani o büyüdüğü yıllarda genelde küçülüyor büyüdü. Bu arada. Bir de tabii Amerika, Westbrook Amerika Birleşik Devletleri ile de durumu kıyaslamak için göstermiş. Orada da gayri safi yurt içi hasılanın %1.10'da dördüymüş. Amerika'nın net şeyi, borç yükü. Yani çok farklı. Yani sadece bunu demokratik olarak seçilmiş bir Yunan hükümeti çok Avrupa yetkilileriyle çok daha sert bir pazarlığa girse ve bir moratorium verse, faiz ödemelerini yapmıyorum dese ve onu da şeye aktarsa diyor. Ama bunun da bahanesi hazır. Bu olmaz. Canlandırma programını aktarsa. Bunu yapamaz. Neden? Euro'dan çıkamaz. Neden? Euro'dan çıkış kuralları yok şu anda yazılmış. Öyle bir şey yok. Euro'dan nasıl çıkılacağına ilişkin yazılmış kurallar yok. Bunu yaparsa işte oyunun kuralına ilişkin çok ciddi bir belirsizliğe yol açar deniliyor. Bu da Euro alanını tehlikeye atar. Ama şu anda yapılan nedir? Euro alanının yaptığı nedir? Başta Almanya olmak üzere AB ülkelerinin Yunanistan hükümetlerine, sorumsuz AB bankalarının sorumsuz eski Yunanistan hükümetine verdiği borçlar var. Ve bu artık sürdürülemez bir borçlanma sürecine girmiş olduğunu bile bile olduğunu gösteren raporlar var bu borç verme sürecinin. Yani bankalar bunu verirken büyük ölçüde bilincinde ama işte hükümet olduğu için, bir devlet olduğu için bu yapıyorlar bunu. Nasıl olsa böyle bir şeyler olurlar. Böyle bir kurtarmalar vesaire bir şeyler devreye girer. Biz de paramızı alırız düşüncesi herhalde hakim. Şu ana kadar da haksız sayıldıklarını kimse söyleyemez. O yönde ilerleniliyor. İşte gayri safi yurt içi hasılasının büyümesi en fazla son 5 yılda %2 olarak gerçekleşmiş bir ülke. Senelik %6.6 yine GSYİH'sinin %6.6'sını faiz ödemelerine falan ayırma durumunda şu anda. Ve daha fazla kemer sıkmayı da kabul etmesi bekleniyor bu ülkenin vatandaşlarına. Kabul etmediği zaman da işte bakın Yunanlılara vesaire vesaire gibi haberlerde basında çıkmaya başlıyor. Alman basında ve Fransız basında vesaire. Fakat çok ilginç de bir şey var tabii. Son kamuoyu araştırmalarının da gene Weisbrod'un yazısına bakınca Yunan ahalisinin, halkının %80'inin daha başka hiçbir taviz verilmemesi gerektiğini istiyor. %80. Yani her 10 kişiden 8'i hayır olmaz artık bir daha kemer sıkma taviz falan veremeyiz diyorlar. Ama işte onlar bu arada şu da var. %80'i bunu istiyor. Bu konuda politikalar var. Parlamento kuşatılmaya falan çalışılıyor. Ama bir yandan da parlamento yani bu ülkelerin çıkarlarını temsil etmesi gereken kuruluş değil mi? Demokrasi yok mu orada da? Bunu zorla geçirmeye çalışıyor ve demokratik olarak zaten hesap verebilir durumda olan bir hükümet olsaydı çok daha sert bir çizgi izlerdi Avrupa yetkilileriyle demiş zaten Weisbrod'da. Aynen o durumda şu anda ve işte tüm dünyada da hemen hemen ana akım medyaya baktığımız zaman burada uzlaşmaz gözüken veya gösterilen Yunanistan halkı çok ilginç bir şekilde. Evet. Çok hakikaten ilginç bir durum yani. Yani Yunanistan'ı batıran yalan diye de Metin Münir Milliyet Gazetesi'nde bir yazı yazmıştı. Cuma günkü geçen hafta sonunda. Yunanistan neden battı? Daha önemlisi neden batı kalmasına izin verilmedi diye sorduktan sonra çok kötü yönetildiği ve mali durumu hakkında sürekli yalan söyleyerek borçlanmaya devam ettiği için. O konuda da bir şeyler söyleyelim mi? Aslında hazır geri gelmişken söyleyelim. Bu olay şu. Yunanistan işte kamu açığı konusunda işte %3 yani euro alanı için sınır %12'lere kadar çıkmış ve bunu da yine uluslararası derecelendirme ve bu audit denetleme kuruluşlarıyla beraber ortaklaşa olarak fazla olduğundan az gösteriyor. %12'lerde normalde ama daha düşük gösteriyor ve bu yıllarca devam ettirildi. Daha sonra da işte 2008 mali kriziyle başlayan küresel krizle beraber bu da çıktı ve Yunanistan'da durumu oradan itibaren tepe taklak gitti. Buraya kadar her şey iyi, güzel. Bunda bir yanlışlık da yok ama evet. Sorun şu. Zamanında bu ülkelerin bu denetlemeleri kendilerinin yapmamaları en azından üzerinde daha üst bir denetim, daha bağımsız bir denetim olması aynen. Yolunda bir girişim vardı. Bunu baltalayan da bugün Yunanistan konusunda geri adım atmayı reddeden Almanya'ların başında gelen Fransa, Almanya, bu ülkeler. Şimdi de ama tabii bulundukları o haklı platformundan, o yüksek ahlaki platformdan adım atmaya, aşağı adım atmaya yanaşmıyorlar kesinlikle. Evet. Fakat ilginç de Metin Münir aynen bunu da söylüyor ve diyor ki yani onu Avro'ya alan, Avro bölgesine ve bugün hakaret yağdıran Almanya gibi ülkeler de yalan söylediğini biliyorlardı zaten onun diyor. Bankaları biliyordu tabii, bunların hepsi çıktı. Yani o borçlar verilirken o bankaların bugün kurtarılmaya çalışan Yunan halkı pahasına kurtarılmaya çalışan borçları verilirken tamamen bilincindeydi bunun herkes. Evet. Efendilik yapıp Avro'ya dahil olduktan sonra durumunu düzeltir diye ümit etti Avrupalı abiler ama tersi oldu diyor. Sokrat'ın torunları da kolay yaşamaya alıştıkları için borçlanmaya devam etti filan diyor. Fakat ilginç olan... Bu arada şöyle bir şey de var. Sokrat'ın torunları kolay yaşamaya alıştı falan gibi bir durumda evet. Çoğu zaman geçerli değil. Çünkü kimse neyin neden olduğunu bilmiyor. Öyle bir hesap verilebilirlik sistemi maalesef bu demokrasi dediğimiz sistemlerde fazla yok. O kadar da şeffaflık yok. İşte hükümetiniz sizin adınıza borçlanıyor. Hükümetiniz nasıl sizin adınıza bilmediğiniz pek çok şey yapıyorsa bunu da sizin adınıza yapıyor. Siz ancak böyle patlayıp da kucağınızda bulduğunuz zaman bombayı evet, haberdar yani bu oluyorsunuz. Tembellik şeyini de o kadar abartmamakta fayda var herhalde. Belki de yaşamakta, kolay yaşamaktan hoşlanmış olabilirler. Bu da bir suç değil ayrıca. Evet, evet ama şey değil yani. Ben de aynı fikirdeyim. Yani asıl suçun bu tembellik yüzünden bu hale geldi diye Yunan halkının sırtına yıkılması, zaten bunu görecekler. Yıkanlar da yıkamayacaklarını görecekler sanıyorum. Yani Barclays Capital'a göre 300 milyar dolarlık devlet borcunun 1/4'ünün alacaklısı olan sadece 30 kurum varmış. Bunların zor duruma girmesi Bayan Merkel ve dostları için yutulması mümkün olmayan bir lokmadır diyor. Şimdi benim bildiğim kadarıyla hukukta bir şey var. Suçu işleyenle suça teşvik eden ayrı ayrı yargılanıyor değil mi? Burada evet. Suça teşvik konusunda hiçbir şey yok. Kimse, herkes suskun. Aynen öyle. Yani özet olarak da şey diyor Münir. Batılılar Yunanistan batılı bankaları ve yatırımcıları batırmaktan kurtarsın diye batmaktan kurtarıyorlar demiş. Biraz karmaşık bir cümle ama öyle özet yani. Durum Batı'nın bencil dev bankalarının ve Yunanistan gibi ülkelerin batmasına izin verilmedikçe bozmamaya devam edecek. Faiz riskin bedelidir, istisnalar kaideyi bozmaz kuralı diye de bitirmiş yazısını. Fakat bunu galiba kabul ettirmekte biraz güçlük çekecekler Yunanistan'a. Kabul ettirmeleri durumunda da sorunu çözmüş olmayacaklar. Diyelim ki bir şey oldu, kabul ettirdiler ama sorunu çözmüş olmayacaklar kesinlikle. Çünkü... İktisatçı olmamakla beraber hani bu iktisatçı olmaya da gerek yok. Şuradaki tabloya bakarak öyle yüklü bir borcun altına girerek toparlanmasının pek mümkün gözükmediği ortada. O kadar yüksek faizler ödeyerek aynı zamanda. Çünkü toparlanması için gerekli her türlü mekanizmayı uygulama şansını da ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Hiçbir iktisadi esnekliği kalmıyor bu sistemin. Enteresan bir şey de var. Daily Telegraph'ta da Londra'nın sağcı belediye başkanı Boris Johnson ilginç bir laf söylemiş. Bırakalım Yunanistan iflas etsin ve Avro'yu terk etsin demiş. Yani ikinci bir yardım paketini, yani yeni kemer sıkma önlemlerinin geçirilmesi koşuluna bağlıyor Avro bölgesi maliye bakanları. 28 milyar dolarlık kesintiye git diyorlar. Bunu yapamayacak herhalde. Yani uygulayamayacak. Vallahi işte yapabilecek mi yapamayacak mı göreceğiz. İşte bu sabah alınan kararla örneğin Temmuz'a ertelendi son yardım diliminin serbest bırakılması. Yunanistan'ın kullanımına verilmesi. Yardım dilimi yine tırnak içinde. Yani böyle bir tehditleşme söz konusu. Yunanistan tabii fazla, hükümetin fazla adım atacak esnekliği yok, alanı yok. Diğer tarafta da bu hani dayanışma temel ilkelerinden biri, dayanışma, üyeler arasında dayanışma olduğu söylenen Avrupa Birliği ülkelerinin büyükleri de dayanışma deyince kendi bankalarıyla dayanışmayı çok daha önemsiyorlar. Bunu zaten başka örneklerinde görmüştük. Ya Nasrettin Hoca'nın Avrupa versiyonu gibi bir fıkra haline dönüşmeye başladı. Bir yandan asla bir daha almayız şey diyorlar. Borçlarını ödedikçe İzlanda'yı Avrupa Birliği'ne almayız diyorlar. Öbür taraftan da çıkamazsın diyorlar, değil mi? biraz yani öyle. Hırsız fıkrası gibi olmadı. Zaten çıkmak gibi mı? Bir hani bırakmıyor hırsız vaziyeti aklına geldi. Öbür tarafta da boğulmak üzere olan birisi var. Ona da böyle can simidi atacak. Can simidinin kendisi de tabii bir sürü şartla geliyor. Onu da söyleyelim yani. Hani belki evet. O can simidi batıracak zaten ama suda çırpınan bilmiyor bunu. Onu atacak mesela. Onu da böyle gösterip çekiyor sürekli. Ve fakat yani parlamentonun dışında müthiş gece fotoğrafları vardı. Gece olmuş. Hiç kimse dağılmak niyetinde değil. 10 binin üzerinde insan büyük parlamento meydanında. Sintagma mı? Sintagma diyorlar sanıyorum. Nasıl evet. Okunduğunu bilmiyorum. Ve orada 29. günde dün yapılmış ve ödemeyeceğiz diye bağırıyorlar. Ödemeyeceğiz. Enteresan bir manzaraydı. Dün El Cezire'de bir gözüme ilişti. Böyle o dramatik Yunan tragedyalarını da hatırlatır şekilde aydınlatılmış. Dramatik bir aydınlatmanın bulunduğu yerde hakikaten on binler, yani 10 bin en az. Binlerce kişi diyeyim. Bas bas bağırıyorlar ödemeyeceğiz diye. Ne yapacaklarını bilmiyorum yani. Yani El Cezire'den Tim Friend de şöyle bildirmiş. Öfke çok derin ve protestocular başkalarının hatalarını ödemeye pek niyetli görünmüyorlar. Bankacı, da, bankaların ve finansçıların diye. Şimdi şu noktadan sonra Avrupa Birliği'nin bir geri adımı da iyice sorgulanır olacak. Çünkü o zaman ilk başta neden bu eziyeti yaptınız diye sorarlar haklı olarak. Ama muazzam da bir eziyet yaptıklarını da Weisbrot da söylüyor. Gereksiz ve acımasız bir şey. Enteresan bir durum. Evet, bunu şey yapalım. Sadece bir tek bitirmeden şunu da söyleyelim. Türkiye'de Suriye'den şiddetten kaçarak Türkiye'ye sığınanların sayısının 11 bine yaklaştığını, Angelina Jolie de geldi. İlk defa şeyde mülteci kamplarında gülen çocuk gördüm diye Hürriyet'in manşetinde yer aldı. Ve Türkiye sınırın Suriye tarafında da kamp kuran halka gıda yardımına başlandığını açıklamış. Suriye ordusunun binlerce mültecinin Türkiye'ye kaçmasına yardım eden sınır köyünü yakıp yıktı. Askerlerin de kontrol noktaları kurduğu. Öte yandan Al Arabiya televizyonundan da ilginç bir haber var. Türkiye'nin Suriye lideri Beşar Esad'a bir mektup yollayıp kardeşi Mahir Esad'ı görevden almasını önerdiği mi önereceği mi ne iddiasına yer veriliyor. Bugün de Beşar Esad'ın bir konuşma yapması bekleniyor. Gene hafta sonunda onlarca kişiyi öldürmüş Suriye kuvvetleri. Onu da bildirelim. Ve ara verelim. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Mahir. Günaydın. Evet, bugün bir öncelikle bir şeyden Kuzey Buz Denizi'ndeki durumdan mı bahsedelim demiştim. Olur, isterseniz oradan başlayayım. Evet, oradan sonradan da belki katıldığınız toplantıdan da birkaç tamam. Notu da yer veririz notada. Tamam. Ya aslında farkında değildim yani birkaç şey okuyana kadar yani bu erimenin iklim üzerindeki etkileri malum dinlediğimiz bildiğimiz gündeme getirilen konular ama içten içe yani işin erimenin kazancına dönük faaliyetleri ve ülkeler arası çekişmeleri

the happy times together we've been spending. I wish that every kiss was never ending. Oh, wouldn't it be nice? Maybe if we think and wish and hope and pray it might come true. Run, run, will. Baby, there wouldn't be a single thing we couldn't do. But we could be married. You know, it seems the more we talk about it, it only makes it worse to live without it. But let's talk about it. Wouldn't it be Evet, Wouldn't It Be Nice a cappella bir yorumuyla dinledik The Beach Boys'dan. Son derece usta oldukları bir alanda, armoni alanında döktürüyorlardı gene. Brian Wilson'ın bestesi ve Brian Wilson Amerika'nın yetiştirmiş olduğu en önemli besteci ve müzisyenlerden biri kabul ediliyor. The Beach Boys'un da kurucu elemanlarından biri olan Brian Douglas Wilson 1942'de bugün doğmuştu. Hem lead vokallerde, ön plan vokallerde de hem basçı olarak çalıştı. Daha sonra da ama arka plan vokallerde falsetto sesiyle. Ama en büyük özelliği Amerika'nın modern müziğinin önemli bestecilerinden biri olarak tarihe geçmiş olması. Ona da bir günaydın demiş olduk. Uzun süre bir sağlık problemi de, zihin sağlığıyla ilgili problemler de yaşadıktan sonra tekrar solo kariyerine ve Beach Boys turneleriyle de görünüyor. Solo turneleriyle aslında 1988'den bu yana başarısını sürdüren biri. Günaydın dedik ona da. Ve devam ediyoruz. Saat 9.44. Ona çeyrek var aşağı yukarı ve Açık Radyo 94.9 açıkradyo.com'da devam ediyoruz Açık Gazete'ye. Bıraktığımız yerlerden birisi de şeydi. Bir iki kelimeyle de söyleyelim. Çok önemli bir gösteri de var şeyde. İspanya'da da. Evet, İspanya'da da bu 2011 senesinde Avro alanının içine düştüğü zorluklar neticesinde şey yapılan, bir araya getirilen, hazırlanan bir Avro Paktı denilen ve esnek ekonomi tırnak içinde ilkelerini, işte kolay işçi çıkartılması, atılması aslında bunun adı vesaire, evet, gibi esneklik mekanizmaları getiren şeye karşı, pakta karşı bir çağrı vardı. İşte Madrid'de de 35 bin ila 45 bin arasında sayıları bulan müthiş bir gösteri insanlar olmuş, evet, bir araya gelip bunun bir palavra olduğunu vurgulamışlar. Kelimeleri geri alma çabaları da devam ediyor. Evet. Devam ediyor. Fakat yani 3 aylık bebeği kollarında, kucağında gelenler var mesela. Bir hemşire mesela, Paloma Quirujano. Ve bu artık sonuçlanmalı, böyle burada bitmez demiş. Politikacılar bunu gelip görmeliler demiş ve son derece seçmenlerinde kendilerini temsil edilmemiş gördükleri Mayıs'tan beri de giderek böyle bir kar topu çığ gibi yükselen gösteriler devam ediyor. Katalunya'da da, her tarafında aslında. Bunu da takip etmeye devam edeceğiz. Çok aslında ilginç ve heyecan verici. Yunanistan'la İspanya'da kolay kolay yatışacağı benzemiyor. Halk ayaklanmalarının bir gözümüzü özenle üzerimizde tutmaya gayret edeceğiz. Şimdi bir de ilginç şey gelişmesi var. Çok ilginç bir gelişme. Yani ilginç mi değil mi onu aslında siz karar vereceksiniz dinleyiciler olarak tabii ama Japonya'dan birbiri ardında inanılmaz yalanlar, palavralar ve korkutucu, ürkütücü haberler gelmeye başlıyor. Devam ediyor daha doğrusu. Ta 11 Mart'tan bu yana. Evet, bu tabii daha orada bu deprem sonrasında tsunami felaketi yaşandığı andan itibaren nükleer santrallerin işte durumu tehlikeye girmişti. Daha sonra patlamalar Fukushima'da vesaire derken hani basına yansıyandan yapılan açıklamalardan daha bir durum olabileceği tahmininde biz dahil birçok kurumda evet, biz de ısrarla duruyorduk ama bulunmuştu tabii... ama bu hani biz demiştik denilecek bir nokta değil veya buna sevinecek bir nokta değil kesinlikle. Maalesef bu tahminler bir bir kanıtlanmaya başlamış durumda. Çok daha yüksek ilk tahminlerden radyasyon oranı işte o iyice açığa çıkan yakıt çekirdeklerini soğutma çalışmalarında sürmesi lazım. Çünkü erimiş olmasına rağmen çok ciddi bir radyoaktif madde var ve açıkta olduğu sürece daha fazla şey yapıyor, radyasyon yayıyor etrafa. Bunu yapmak için kullanılan su da açıkta, tutacak hiçbir yer yok. İşte giderek artan miktarda çok yüksek radyasyona sahip su birikiyor orada. Şimdi son haberlerde şöyle oldu işte. Yani 3 reaktörü soğutmak için Daiichi, Fukushima Daiichi'deki 3 reaktör çok büyük miktarda su pompalanmıştı. Şimdi geçen gün başladı bu suyun, havuzlarda biriken radyoaktif suyun depolanması sorun yaratmaya başlayınca suyu temizleme çalışmalarına başlandı. Bunu da yardımcı olanlar kimler? Amerika'dan Kurion ama aslında çok iyi bilinen Fransız Areva şirketi de katılıyormuş. Ve diğer şirketlerin yardımıyla kirlenmiş suyu arındırdıktan sonra tekrar soğutma işleminde yeniden kullanılması düşünülüyordu diye başladı bu haber. Ve başladıktan 5 saat sonra durdurulmuş. Bu çok endişe verici bir haber. Gerçekten endişe verici çünkü... Hiçbir şey yapılamaz bir halde. Yedek parça eksikmiş. Yok öyle değil. Öyle. Parça eksik. Benim okuduğum ilk haberlerde çok yüksek radyasyon oranları nedeniyle durdurulduğu söyleniyordu. Evet, şimdi yeni yedek parça ne zaman gelecekmiş onu bilmiyorlarmış. Yani hiç gelmeyebilir yani. Hiç gelmeyebilir. Evet, bu Ajans France Press'in haberi. Yani sistemin bir eksik olan parçası neymiş biliyor musun? Radyoaktif sezyumu proses etme kapasitesi, işleme kapasitesi dolduğu için tahmin edilenden daha önce sonlandırmak istemişler. Evet. Ve operasyon 8'de başlamış. 5 saat sonra 1'de durdurulmuş oranın saatine göre. Ve parçanın gelmesi bir ay kadar beklenecekmiş en az. Radyasyon da beklenenin çok çok üstünde çıkmış. Parçanın gelmesi bir ay kadar beklenirken tabii orada radyoaktif maddeler artık iyice. Suyun bir hafta içinde denize akması riski vardı diyor bir önceki haberde. Artık onu bir şekilde dağıtılacak, bertaraf edilecek diyelim. Evet. Parça gelip ondan sonra kalan üzerinden başlanılır. Şimdi dağısı da var. 100 bin tondan fazla bulaşık su, yani bu tamamen radyoaktif su birikmiş şeylerde. Bütün bu çukurlarda, yerlerde, depolarda. Ve bir kısmı da akmıştı okyanusa. Bu şimdi tabii Japonya'dan 650 kilometre açıkta radyasyona maruz kalmış balinalar falan yakalanmıştı. Şimdi mevcut 37 nükleer yani ticari bakımdan işleyen ticari reaktörden 17'si sadece çalışıyor. 37'si çalışmıyor. İkisi de test denemelerdeymiş ama henüz offline çalışıyor. Geri kalan 35 reaktör ne zaman çalışacağı hiçbir zaman bilinmiyor filan diye bir durum varken, tam bu haberi okurken yeni bir haber geldi Associated Press'ten. Fukushima'daki çalışmalara ilişkin hakikaten insanın şapkasını uçuracak, hatta koruyucu şapkasını, baretini de kafasından uçuracak kadar çarpıcı ayrıntılar var. O kadar hazırlıksızmış ki TEPCO şirketi bu şeyi yapmakta. Kendi işçilere siz kendi baretlerinizi, maskelerinizi kendiniz getirin demişler. Yardıma şey olduğu zaman. Deprem ve yani buna gülmek mi, ağlamak mı gerektiğini tam kestiremiyorum. Neden? İşçiler açısından özellikle çok ağlanacak bir durum var. Hayır, neden kendileri getiriyormuş bir şey? Yokmuş. Yedek parça olmadığı gibi onlar hazırlıksızmışlar tamamen. Hiç beklemiyorlarmış. Tam bir kaos ve tam bir meltdown, yani erimeden korumak için hiçbir şey yokmuş. Ve bilmedik, aşina olmadıkları şeylerle çalışmak zorunda kalmışlar. Kompresörlerle tanımadıkları çünkü yokmuş. Bir şey taşeron şirketten mesela batarya ve kablo almışlar. İyi mi? Tamamen böyle açıklamalar var. Ve mesela şey demiş, bir haftalık bir felaket çalışması, ne deniyor ona, afet önleme çalışması filan yapmışlar tsunami'den bir hafta önce ve herkes bütün nereden çıkışların, acil çıkış yerlerinin ne olduğunu biliyordu demişlerse de hiçbiri olmamış ve krizle baş edememişler. Tam bir kaos. Herkes birbirine girmiş ve sonunda taze su bitmiş, temiz su bitmiş, deniz suyu almak zorunda kalmışlar. O zaman da yıkmak zorunda kalmışlar tabii. Denize açılan duvarını filan. Ve patlamaları önlemek için de ne yapacaklarını öğrenmek için el kitabına ulaşmaları lazım. El kitabı içeride kalmış. Ya hakikaten bilmiyorum ne buna gülmek mi ağlamak mı gerektiğini. El kitabına ulaşamamışlar çünkü artçı depremler geliyor. Buna öfkelenmek lazım. Evet, öfkelenmek gerekiyor. Ve böyle saatler sürmüş şeylerini, hava tanklarını yani tüplerini takmaları, bu beyaz hani elbiseler, giysiler var ve maskeler, onların takılması saatler sürmüş filan filan, böyle bir hikaye var. Bu yepyeni bir hikaye. Şimdi bununla şeyi birleşik okursak ne oluyor? Nükleer santralde Türk mühendise hazırlık başlıklı bir haber var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, yaklaşık 7-8 yıl sonra 300 Türk mühendis tarafından işletilecek olan bir nükleer santralin hazırlıklarına şu anda başlamış bulunuyoruz diyor. Yani dünyada nükleer minimum felaketlerle, depremlerle baş etme konusunda en etkili olan ülkenin Japonya olduğunu herkes biliyor. Yani bu inkar edilemeyecek bir şey. Onun halini biraz önceki iki haberde, Ajans France Presse ve Associated Press haberinde. Biz şimdi neredeyse fay hattının tam üstüne nükleer santral yapılması konusunda anlaşma imzaladık. İşte imzaladık diyorum ama hani gıyabımız da bizim. Evet, bir tanesi bile yok. Bir tane teknik adam yok bu konuda şey. Mühendis filan olarak Türkiye'de. Yani Japonya'nın yüzlercesi bu hale gelmişti kuduk ikisini. Şimdi diyor ki Mersin Akkuyu'da kurulması planlanan nükleer güç santrali için toplam 300 öğrencinin Rusya'da eğitim alacağını belirtmiş. Yaklaşık 7-8 yıl sonra 300 Türk mühendisi tarafından işletilecek olan bir nükleer santralin hazırlıklarına şu anda başlamış bulunuyoruz demiş. Belki işte Ehek kolibasilini yenebilen Türk'ün gücü burada da çıkar. Radyasyon konusunda. Evet, belki de. Beklenti o mu acaba? Yani bu yılın Eylül ayında yazılı ve sözlü mülakatleri geçen 50 öğrencimize yatma, sigortalama, hastane masrafları da dahil olmak üzere kendilerine ortalama aylık belli bir oranda dolar bazında burs verilecekmiş. 23 Haziran'a kadar başvurabilirsiniz. Asalım mı koridora? Ve tamamen proje şirketince karşılanıyormuş. Atıkları da, nükleer atık meselesini de tamamen proje şirketinin halledeceğini söylemişti. Nasıl halledeceğini bilmiyorum. Proje şirketi bunları hayrına mı yapıyormuş yoksa böyle bir 20 milyar dolarlık falan bir maliyeti olduğu söyleniyor. Onu söylememiş. Sonrasında bir standartın çok üstünde bir hesaptan kilowatt başına, megawatt başına satın alma olduğu söyleniyor. Oralarıyla hiç şimdilik ilgilenmeyebilir. Önemsiz çünkü asıl önemli olan TEPCO gibi dünyanın bir numaralı şey, bu konudaki en tecrübeli şeyinin içine düştüğü mühendislerinin filan işçilerinin durumunu duyduk, gördük işte şimdi. Ve fay hattı bölgesinde olan Türkiye'de sıfır durum var. Yani 7-8 yıl sonra 300 Türk mühendisi işletecek diyor. Ve ama güzel bir tarafı daha var haberin. Rus dili ve edebiyatı hakkında da ayrıca eğitim alacaklarmış. Harika. Yalnız şey var. Burada tabii hani işlesin tabii 7-8 yıl sonra Türkiye'den mühendisler burayı. Türk diye vurgulanıyor ama Türkiye'li mühendisler diyelim biz, işlesin. Onda da bir sıkıntı yok da hani kimin veya hangi ırktan işte şecereden mühendisin işlettiğini pek bir önemi yok sanıyorum. Yok evet. Yani eğer olursa da zaten eminim Hürriyet Gazetesi bize birinci sayfadan bildirecektir. Kesinlikle. Bu arada da Akkuyu bu. Sinop'ta da TEPCO ile devam ediyoruz. Bu ay sonuna kadar artık muhakkak TEPCO'dan bir cevap istiyoruz demiş. TEPCO'nun hali yoktur belki cevap yazmaya şu aralar. Bana da öyle geliyor ama Fukushima'nın da işletmecisi olarak kendilerinin bu süreçte ciddi, çok ciddi sıkıntıyla karşı karşıya kaldıklarını biliyoruz demiş. Gözünden hiçbir şey kaçmıyor bakanın. Evet, madem Türkiye'ye bu haber üzerinden geçtik, başka haberlerden devam edelim. Örneğin bu HOPA davasıyla ilgili, işte HOPA'da yaşanan olaylarla ilgili gösteri yapanların hakkında açılan davada bir reddi hakim talebi olmuştu. Hmm. Hakim kendi kendini red talebini kendisi reddetmiş. Anlayamadım. İşte anlayamazsınız. Çok normal anlayamamanız. Reddi hakim talebini hakkında reddi hakim talebi yapılan hakim reddetmiş. Hala kavrayamadım ama bende bir algılama bozukluğu olduğu kesin tabii. Hayır, sizde değil sorun. Ama bunu burada bırakalım derim ben. Evet. Nefesim kesildi. Nefes alamıyorum ama ben de bir şey söyleyeyim. Madem hakim ve savcı işine girdik. Hüseyin İstemil'in haberi var bugün Taraf Gazetesi'nden. Feride Harman 16 Aralık 2002'de Malatya E-tipi kapalı cezaevinde başladığı ölüm orucunu kaldırıldığı hastanede sürdürürken öldü diye korkunç bir haber var. Kendisi DHKPC mahkumuymuş, bu örgüte mensup. Şimdi annesi Hatice Harman örgüt propagandası yapmaktan ağır cezada yargılanıyormuş. Bu örgüt çok ciddi bir alerji yaratan kelime olmaya başladı. Hani örgütlenme zaten direkt bazılarını korkutuyor, belli olan o. Yani işte ölen kızının fotoğrafını taşımak falan örgüt propagandası evet, sayılmaya başladı. Hatice Harman'a 5 yıl savcı isteyen savcı Harman'ın suçunu şöyle tarif etmiş. Kızının resmini yürüyüş boyunca taşıdığı tespit edildi. İşte ölen örgüt kızın dokümanları falan bulunuyor biliyorsunuz. Bence bunu da burada. Bırakalım mı bu peki? Bu cümleyle bırakalım. Korkmuş da bir fotoğraf koymuş. Ölümünden hemen önce herhalde annesi ona yardım etmeye çalışırken kıza. Evet. Bu arada Taraf Gazetesi'nin manşetinde bugünkü Taraf Gazetesi değil sanıyorum ama hafta sonu Taraf Gazetesi'nin manşetinde başka bir haber vardı. Yine bir intihar eden erle ilgili bir haber bu da. O da bir dava. Orada da mahkemenin örnek bir kararı olmuş. Onu da verelim. Yani o da önemlidir hani olumlu bir gelişme olarak. Şöyle söylemiş mahkeme, demiş ki yani bu eri intihar etmeye hani tetiği çek kendin çek demek gibi bir şey. Evet, şöyle ben buldum onu da. Osman Telli Isparta Dağ Komando Okulu'nda askerlik yaparken 10 Mart 2007'de bundan 4 sene önce intihar etmiş. Ailesi de askeri idare mahkemesinde dava açmış ve davada Savunma Bakanlığı'nın mahkum olduğu haberi var. Mahkeme gerekçeli kararında avukatın iddialarına dokunmadan yer vermiş, yani değiştirmeden. Şiddete uğrayan bu gence sanki al bu silahı sık kafana, bizim elimizi kana bulama demiştir. Evet, bu arada haberin detaylarında da Orhan ismi neydi, Telli? Osman Telli'nin çok ciddi şiddete maruz kaldığı da. Evet, tipik bir. Evet, militarizm hikayesi bu da. Evet, dayak yeme durumu da vardı. Evet, yani bu pazartesi günü çok parlak haberlerle açmayı başaramadık ve kapatmayı da programı doğrusu. Bu arada 6 bağımsız milletvekilinin vekil seçildiler. Hala KCK davasından tutuklu olduğunu söyleyelim. Bu konuda da bekleyiş devam ediyor. Bunu da takip etmeye açıklığa kavuştuğu anda bildireceğiz biz de o gün içinde. Bir de adli haberler veriyorduk. Radikal'in de dünkü, yok cumartesi günkü birinci sayfa haberinde de manşette şey vardı. Yazar Doğan Akhan'la için ağırlaştırılmış müebbet istemişti savcı. Yani 1989'daki bir kuyumcu soygunu nedeniyle mağdurların gördükleri zaman o değildi demelerine rağmen 2010'da da hasta babasını ziyaret için Almanya'dan geldiğinde 4 ay boyunca tutuklu kaldıktan sonra gene epey ıstırap çektirilerek sınır dışı edilen Akhanlı ile ilgili bir haber vardı. Savcılık yani ağırlaştırılmış müebbet isteyen savcının dayandığı iki çanta dili neredeymiş? Yokmuş, kayıpmış, kaybolmuş. Savcılık varsa terörle mücadeledir demiş. Terörle mücadeleye sormuşlar. Varsa belki asayiştedir demiş. Varsa diye başlaması hepsinin de harika bütün bu cevapların. Hiç olmamış olabilir mi? Asayiş biz 1989'da size vermiştik demiş. Oo. Kayıpmış yani müebbet hapis istenen ceza istenen şeydi. Ama bu ciddi bir hukuk reformunu da anayasa reformuyla beraber, anayasa değişikliğiyle beraber içerecek haberler olarak nitelendirebiliriz. Herhalde. Birkaç ufak ufak haber verelim. Suriye ve işte mültecilerle ilgili olarak isterseniz. Bu sınırın Suriye tarafındaki çadır kente kimliği belirsiz bazı işte kişiler, güçler tarafından ateş açıldığı uzun namlulu silahlarla işte bir kişinin yaralandığı ve bunun sınır geçirerek Türkiye'ye getirildiği haberi var. Ankara'dan Beşar Esad'a kardeşi Mahir'i bize ver çağrısı yapıldığı haberi var. Böyle bir duyum şeklinde, yani şu anda açık bir şey yok ama yargılanmama garantisi falan konuşulduğu söyleniyor. Bu böyle bir şey varsa son derece vahim, neden yargılanmama garantisi veriliyor. Bu kadar fazla insanın ölümünden doğrudan sorumlu tutulan bir kişinin, o da ayrı bir hikaye. Bir evet. De tabii şeyleri de birer kelimeyle de olsa tekrarlamakta yarar var. Pakistan'da çok kanlı 25 militanla 4 askerin öldüğü bildirilen bir şey var. Afgan sınırı yakınındaki şey. Çok ağır bir çatışma. Yemen'de 12 militanla 2 asker öldü haberi var. Afganistan'da şey var. 4 NATO askerinin Almanmış şey. Hepsi ilk defa açıklandı. Bir Alman konvoyu geçerken Deutsche Welle'den de evet bir intihar bombasıyla öldürüldüğü haberi var. En ilginç haberlerden biri Amerika Birleşik Devletleri'nin Taliban'la görüştüğünü doğrulamuş olması. Uzun süredir Karzai'yi ama daha çok başlangıçtayız söyledi. Denildi. Evet, o zaman. Tabii o zaman madem görüşebiliyordunuz bu kadar yıl ne yaptınız diye o sorular da geliyor insanın aklına. Evet, ama sormasak daha iyi bence. Neden? Yani en azından ölenler adına bunu sorarsak ayıp olur. Bence ölenler yani. Adına sormak gerekir bunu her şeyden önce. O zaman yaşayanlar adına ayıp olur. Siz bir ayıp var diyorsunuz orada. Peki sormayalım onu. O zaman bendeki son haberlere geçeyim mi? Günü iyi bitirelim. Peki son şeyi söyleyeyim. Tamam. O zaman Meksika'da da 22 kişi öldürülmüş. Tam ülke 17 yaş altı futbol şampiyonasını organize ederken çok kanlı. En az 22 kişinin öldürüldüğü bar çatışmaları falan var. Oradaki kullanılan silahların %70'inin de Amerika'dan geldiği de tespit edilmişti daha önce. Türkiye'den bir haberle devam edeyim ben çok kısa. Artık kapatıyoruz çünkü. CHP'nin bu seçimde başarısı başarısızlığı meselesi polemiği geçtiğimiz haftaya damga vurmuştu seçimlerden sonra. Geçtiğimiz hafta yapılan MYK Merkez Yürütme Kurulu toplantısında gündem maddelerinden bir tanesi bu da işte AKP'nin aldığı oy oranının değerlendirilmesi bakımından Stockholm sendromuymuş. Anlamadım. Gene bugün algılamamda problem var. İşte 73'te Stockholm'de bir bankaya giren soyguncuların rehin aldıklarıyla işte Stockholm sendromu olarak değerlendirilmiş. Yani seçmen açık açık Stockholm sendromuyla itham ediliyor mu demek lazım? Ne demek lazım? %50 en azından. Ve bu şekilde de artık hani değerlendirme bu şekilde olduğu zaman veyahut başka şekilde işte Türk halkının bilmem kaçı aptaldır. Aptal falan denildiği zaman o zaman seçim başarısı pek tartışmamak lazım diye tahmin ediyorum ben. Stockholm sendromu değil mi? Evet. Onun benzerini de şey söylemişti Atatürkçü Düşünce Derneği'nin başkanı Tansel Çölaşan da iktisadi durum bu kadar kötüyken halk nasıl olur da AKP'ye oy verir? Ama yanlış da bir bilgiler vermişti. Ahmet İnsel de bu hafta sonu yazısında dile getirdi o verdiği yanlış bilgileri. Örneğin 15 milyon işsizden falan bahsetmişti. 24 milyon toplam çalışan nüfusun olduğu bir ülkede. Neyse. İsterseniz kapatalım. Evet, bir de şey vardı bende ama. İyi haber dedin. Ha onu vereyim. Önümüzdeki 2012'de yapılacak ABD seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin lideri için bir şey başladı. Orada da bir büyük yarış başladı. Önde giden adaylardan bir tanesi Rick Perry. Rick Perry, Texas'ta çıkan orman yangınlarını engellemek için veya durdurmak için, kontrol altına alınmasını sağlamak için yağmur doğasına çıkılmasını tavsiye eden Texas valisi. Aynı zamanda kendisi böyle işte lazerli nişan alma aparatına sahip silahlarla falan koşuya çıkıp işte canı sıkıldığında çakal vuran falan da bir kişilik. Yakışır. İyi haber bu. İyi haber bu. Ben niye iyi haber bu diye sormayacağım. Ciddiye alınacak hiçbir şey kalmadı çünkü. Ben gene de peynini tutuyorum işte. Hey. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.